Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang araw sa iyo, Popoy, at sa mga kapwa kong masugid na tagapakinig at tagasubaybay ng Dear M.O.R. Itago mo na lamang ako sa pangalang Richard. Isa akong sales officer na kasalukuyang nakatira sa Marikina. Popoy, kasama ako sa marami ninyong supporters na patuloy na nagdarasal na makabalik na kayo on air. Iba pa rin kasi ang pakikinig sa radyo. Popoy, nagpadala ako sa inyo dahil nais kong maibahagi ang aking kwento. Meron akong identical twin brother. Siya si Robert. Sa unang tingin ay talagang wala kang mapapansing pagkakaiba namin ng aking kakambal. Nagkakaiba lang kami sa aming pag-uugali, pananamit, and generally sa mga pananaw sa buhay. Popoy, isa rin akong workaholic. At sa sobrang tutok ko nga sa trabaho ay hindi na ako nagkaroon pa ng oras para magka-love life. Iba naman ang aking kakambal na si Robert. Siya yung tipo na laging nasasabihan na may angas. Mahilig kasi itong kambal ko sa pagkutingting ng motor at ng kung ano-anong sasakyan. Habang nagko-close ako ng mga books, ito namang si Robert ay busy-busy sa pagpapalit ng tambutso ng motor niya. Popoy, tulad nga ng nasabi ko kanina, masyado akong naging busy sa paghahanap buhay, kaya naunahan ako ng aking kakambal na makapag-asawa. Ako pa nga ang naging best man niya sa kasal nila ni Cheche. Nakilala ng kakambal ko si Cheche sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. May isang beses kasi na coding ang sasakyan ko at nagpasundo ako kay Robert. At doon niya nga nasulyapan si Cheche sa unang pagkakataon. Masaya ako na nag-uumpisa ng bumuo ng pamilya si Kambal. Ang totoo niyan, Popoy, ay natutuwa ako kasi para bang nakikita ko ang alternate future ko kung nagsipag lang akong makahanap ng makakasama habang buhay. Hindi nagtagal ay nabiyayaan nga si Robert at si Cheche ng isang anak na lalaki. Popoy, ewan ko ba kung bakit. Pero mas na-excite ako sa pagdating ng pamangkin ko kesa sa kasal ng kakambal ko noon. Hindi man ako nakapag-asawa, ay magiging tito naman ako. All is well, kumbaga. Ang sa akin lang, hangga't masaya ang pamilya ko at ang kakambal kong si Robert, ay masaya na rin ako. Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo. Popoy, lumipas ang mga taon na walang aberya. Tutok ako sa pagtatrabaho, samantalang tutok naman ang kakambal kong si Robert sa pamilya niya. Dahil nga kaopisina ko rin, ang aking sister-in-law na si Cheche ay sa kanya na rin ako nakikibalita minsan tungkol sa kanila. Sa kanya ko nga nalaman na nagbabalak ng bumukod ang kapatid ko sa amin. Balak daw nitong dalhin ang munti niyang pamilya sa Bulacan. At doon na nga nag-umpisang mas kumayod pa si Robert. Kahit ano daw ang mangyari ay ibibigay niyang lahat para sa kanyang mag-ina. Popoy, minsan nga ay nagsasabi sa akin ang asawa ni Robert na si Cheche na masyado na raw pinapagod ni Robert ang sarili niya para lang makapag-ipon ng pera na kakailanganin sa kanilang pag-uumpisa. Popoy, hindi ako nagkulang. Inalok ko si Robert na ako na ang magsasettle ng payment para makalipat na sila sa Bulacan. Ang kaso ay yung kakambal ko mismo ang pilit na tinatanggihan ang iniaalok kong tulong. Ilang trabaho ang kinuha ng kapatid kong si Robert. Mula umaga hanggang gabi ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho niya. At dito na nga nag-umpisa na unti-unting bumagsak ang katawan ng aking kakambal. Popoy, nagulat na lamang kami nang makita namin nila Cheche ang kakambal kong si Robert na nakahantusay sa sahig ng aming sala at wala nang malay. Agad namin siyang isinugot sa ospital. Pero sa kasamaang palad, ay hindi na siya umabot dito ng buhay. Cerebral aneurysm, yan ang sabi sa amin ng kausap naming doktor. Wala na ang pinakamamahal kong kakambal na si Robert. Popoy, nagluksa kaming lahat. Dahan-dahan naming pinulot ang aming mga sarili mula sa lungkot na pinagbagsakan namin. Ang sakit-sakit, Popoy, na makita ang pamangkin ko dahil naiisip ko na lalaki siya na walang ama. Masakit isipin kasi alam kong balang araw ay darating din ang oras na tatanungin ko kung nasaan na ang daddy niya. Popoy, ang hirap. Kasi sa paglipas ng panahon ay napapansin ko na nag-iiba ang tingin sa akin ng mga magulang ko mismo. Pati na rin si Cheche. Popoy, papaano nga naman sila makaka-move on kung araw-araw ay nakikita nila sa akin ang pumanaw kong kapatid na si Robert. Bit-bit-bit-bit ko ang mukha ng taong mahal nila. Kahit ako rin, Popoy, ay hirap ako sa tuwing nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Dama ko na ako ang parabang binibigyan nila ng pansin. Simula nga noong araw na mawala ang kakambal ko. Popoy, hindi ako ang kakambal ko. Hindi ko siya kayang palitan. Hindi ko siya kayang pantayan. Hindi ko maibibigay kung ano ang hinahanap nila at hindi ko maiipsan ang pangungulila nila sa kapatid kong pumanaw na. Si Richard ako at hindi ako si Robert. Mali ba ako, Popoy? Mali ba akong isipin na hindi ko mapapantayan ang butas na iniwan ni Robert? Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Alam kong mabibigyan mo ako ng payo. Sana nga ay makarating sa iyo itong kwentong ibabahagi ko. Lubos na nagpapasalamat, Richard. At yan ang mga kapamilya, no, ang nakakalungkot at parang ang bigat-bigat na ending ng ating kwento na ibinahagi nitong si Richard. Ayan, at natungkol sa kanyang kapatid na si Robert, ang kanyang kakambal. Oy, nakakalungkot naman ho talaga kahit na saan mo tignang anggulo, no, na mawalan ng miyembro ng isang pamilya, lalo na kung maayos kayong pamilya. 'Di ba? I know na merong mga ano, no, merong magpapakatotoo lang tayo, merong mga tao, no, kay merong mga pamilya na sabihin na nating medyo hindi maganda ang kanilang relationship. At kapag ka dumarating ang oras na merong mawawala, ay sige, baka yung iba nga nagpapasalamat pa. 'Di ba? Kaya ikaw swerte ka kung nasa maayos kang pamilya. Ha, ikaw na nanonood sa akin ngayon. 'Di ba? Dahil hindi lahat ay meron ng ganyan. Meron yung mga tinatawag na sila ay nandoroon sa dysfunctional yung pamilya nila. 'Di ba? Merong abuse, 'di ba? Merong sabihin na nating drug addiction, 'di ba? Na nandoon na parang hihilingin mo na sana mawala na lang tong miyembro ng pamilya namin to dahil perwisyo. 'Di ba, may mga ganong klase ng pamilya, whereas yung mga katulad nga nitong si Richard na maayos sila. Okay, maayos sila ng kanyang kakambal, ng kanyang mga magulang at kasama pa yung kanyang in-law, sister-in-law at yung pamangkin. 'Di ba? Ay parang nakakalungkot po talaga. 'Di ba, lalo na kung okay na okay naman, 'di ba, ang takbo ng inyong pamilya. Pero bago 'yan, nako, basahin ko na muna ang inyong mga mararamdamin din na mga ano, no, mensahe para sa ating letter sender na si Richard. Sabi niya, Jennifer Enzo, hindi mo naman pwedeng gawin yung ginagawa ng kakambal mong si Robert. gawin mo kung ano ka o kung ano lang rin yung pwede mong gawin. Oo. Sabi ni Elsa Dalusay, ay nako, so sad ng kwento ngayon. Noraline na operaryo, sabi niya, kuya, kaya siguro ganyan ang magulang at asawa ng kapatid mo dahil bago pa lang na namamatay o bago pa lang o kamamatay pa lamang ng kapatid mong si Robert. Intindihin mo na lamang muna sila. Balang araw ay matatanggap din nila yon na wala na yung kakambal mo. Yun, si Jo Marie Felipe, sabi niya, kawawa naman yung kakambal. Ayan, si Jay Perez, sabi niya, syempre magkaiba kayo ng kapatid mo. Kahit sa pagmumuka ay magkamukha talaga kayo, tulungan mo na lang din yung pamangkin at yung asawa niya sa abot ng makakaya mo. Okay, Seth De La Cruz, ang sakit nun ha, na parang ikaw pa yung nagiging dahilan kung bakit hindi sila nakaka-move on yung pamilya mo sa kakambal mo. Stay strong lang rin, Kuya Richard. Matatanggap din po nila ang pagkawala ng kakambal mong si Robert pagdating ng panahon. Ayan, Jo Marie Felipe, sabi niya dahil kamukha niya, masasaktan pa rin yung family niya pagka nakikita siya. Yun. Jacqueline Havid, hindi mo kailangan maging katulad ng kakambal mo. Magkamukha man kayo, magkaiba naman kayo ng pagkatao. At 'yon ang iparamdam at ipakita mo sa mga tao sa paligid mo, yung totoong ikaw. Merlita Cabral, masaklap yung nangyari ha. Dapat hindi ganun ang gagawin ng mga magulang kung mawala ang isa. Ayan, isisisi nila yung pagkawala nito. And actually, hindi naman yata isinisisi, ano? It's just that parang nararamdaman, di ba? Nararamdaman itong ng ating letter center na si Richard dahil nga kakambal niya yung namatay at magkakasama pa rin sila sa bahay, syempre araw-araw nakikita yung mukha mo, di ba? Pero yung kakambal mo, namatay na nga, di ba? Hindi nyo na nakakasama, syempre nakikita pa rin nila sa'yo o yung kakambal mo. Ayan, pero nga ito ha sa ibang dahil nga sa pagsisilbi ko rin dati no sa simbahan. Merong kahit nga hindi magkakakambal, basta magkakapatid lang, 'di ba? Makikita nung halimbawa merong mga magulang na nakakausap ng aking tatay. Alam niyo naman ako medyo hindi naman chismoso. Naririnig ko lang yung mga pag-uusap nila no. Pagka nakausap, ang dami sa dami ko ng kasal na inatinan, ang dami rin mga patay na inatinan, kung ano-ano mga kwento. 'Di ba? Ang malalaman mo. Ayan, kapag nakikita yung kapatid nung namatay, nalulungkot pa rin yung kanilang magulang. Syempre naaalala yung syempre pagka nakita yung kapatid, lalabas na rin yung isa pang kapatid. 'Di ba ganoon 'yun? Lagi magkasunod 'yan, kaya yung lungkot. Oo, ay hindi basta mawawala. Ayan, pero pagdating ng panahon, unti-unti matatanggap din 'yan. Okay, matatanggap din yan ng inyong mga ano no, ng mga tao sa inyong kapaligiran. Ayan, Christine Lizardo, sabi niya, Kuya Richard, magkaiba man kayo pero nakikita nila sa iyo yung mukha ng kakambal mo. Kaya sa tingin ko makakatulong ka. Ayun, sa naiwan niyang pamilya para magpalakas ng loob nila para lumaban sa panahong nawala yung asawa niya ni Cheche. Ikaw yung magpalakas ng loob nila at sa mga magulang mo naman palakasin mo ang kalooban nila para ano to nang maging masaya ulit kayo. Ganon din naman sa asawa at sa anak nitong kakambal mo na si Robert. Ayan, sabi ni Yaku Betla, ayan, for me Popoy, hindi lahat what if kung hindi naman worth it ang pagsasacrifice mo. Di ba? Sige, medyo hindi ko gets yun ha, pero sige, nasabi na. Ayan, sabi ni Ethel Permejo, dilagyan ng maskara ang mukha para hindi sila ma-stress. Oo, lalo na yung mga magulang mo. O, yan na lang nga yung para naiisip natin, ano, sige, mag-maskara tayo. Diba, para hindi nyo nakikita yung mukha nung pumanaw kong kapatid sa akin dahil sa tayo ay magkakambal. Ayan, pero ito lang ano. Ito lang ang masasabi ko naman dyan. Nabasa ko na ang opinion ng marami sa mga kamorkada natin, mga kapamilya. Pero sa buhay natin ito, may kakambal tayo, identical twins, o fraternal twins kayo kung tawagin yung magkakambal pero hindi magkamukha, ganyan. O kaya yung isa babae, yung isa lalaki, ganyan. Alam nyo, kahit wala tayong kakambal, kahit uniko iho, unika iha tayo, kapag ka talaga tayo nawala, ay malungkot para sa ating mga magulang. Diba? O ay malungkot. Dahil nga tayo ay nabibilang doon sa isang pamilya, sa isang tahanan. O dahil tayo man mismo, sa maniwala kayo sa hindi, may kasamaan man ng ugali ang magulang mo. Halimbawa, diba? Ang tatay mo, ang nanay mo, ngayong malaki ka na ay hindi mo maintindihan bakit sila may mga illegal na ginagawa, kahit pa illegal ang ginagawa niya, nila. Ayan, pero ako naniniwala na ikaw, diba, tayong lahat ay mga biyaya sa kanila. Diba, tayong lahat ay nabuo sa pamamagitan ng pagmamahalan. Kaya malungkot talaga. Diba, malungkot talaga kapag ka may nawawalang miyembro ng ating pamilya. Ayan, nagiging mas mahirap nga lang kapag ka yung kamukhang kamukha mo. Ayan, at kakambal mo ano yung nawala. Pero sa ngayon, Richard, siguro nga sabi nung isa sa mga listeners natin, ano, sa mga viewers natin, baka kasi fresh pa, 'di ba? Eh parang kahapon lang nakita nila, 'di ba, itong kakambal mo na sumakabilang buhay, at dahil nga sabi mo identical twins kayo, parehong-pareho mo nang itsura yung kapatid mo, eh ganun talaga yun. 'Di ba? Huwag ka na munang gumawa ng paraan para ano, makalimutan agad nila, 'di ba? You can just be you. 'Di ba? Sa buhay na ito, you can just be you and you have to be you. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng hindi ka pwedeng mag-pretend na ikaw si Robert. 'Di ba? Ano, dahil sa nawala na yung kakambal mo, ikaw magpapanggap ka na ikaw si Robert paminsan-minsan sa harap ng mga magulang mo para lang mapunan yung lugar na iniwan ni Robert? Of course not. Eh papaano kapag ka naman pagdating dun sa sariling asawa ng kapatid mo, diba? Tsaka dun sa anak niya. Siguro, mas madaling maging magulang kahit papaano, no? Bilang tiyuhin para dun sa anak ng kakampal mo. Pero ang maging asawa, kailangan mo bang punan yun? Diba? Hindi. Not even. Diba? You can just be you. Diba? Ang pressure siguro mas nadadagdagan lang dahil magkahawig talaga kayo. As in, kamukhang kamukha ka. Oo. Hayaan mo na lang muna. Ayan, pero masasanay at masasanay din yung mga tao sa paligid mo. Ayan, at ikaw rin, ikaw rin mismo, eh alam mo naman na magkaiba ang ugali ninyo, 'di ba? Magkaiba ang karakter ninyo kahit pa parehas kayo ng itsura. Kapag ako naniniwala, kapag ka ang tao ay umalis na rito sa mundo, tapos na yung mission niya. 'Di ba? Ngayon, it's up to us, tayo mga may iwan dito sa mundo, kung paano natin tatanggapin yung pagtatapos ng mission na yun ng mga mahal natin sa buhay na nauna na sa kabilang buhay. 'Di ba? Ngayon, magtulungan kayo. 'Di ba? Magtulungan kayo na makalampas diyan sa pagluluksa na nararamdaman ninyo. It is but natural na yung mga magulang mo pagka nakikita ka, uy, parang si Roberto, natural. Kahit naman dati, 'di ba? Kahit dati, ngayon lang mas na-magnify at mas napapansin mo siguro na parang ang tingin sa akin nung nanay tatay ko, ako si Robert. Patay na si Robert eh. Pero I'm telling you, kahit tanungin mo pa, kausapin mo yung mga magulang mo, kahit dati pa, di ba? Kahit na anak ka nila, magkaiba ugali nyo ni Robert, habang pagka nakita pa lang kayo, hindi ka pa nagsasalita, may pakiramdam sila na ikaw si Richard. Ayan, pero sinisigurado pa rin, sinisipat-sipat ka pa rin yan. Hindi mo lang pinapansin noon dahil nasanay ka. Dahil anytime, pwede rin dumating na si Robert, di ba? Nakamukhang kamukha mo. At syempre, dun din sa asawa ni Robert, I'm telling you, minsan nagugulat din yan sa'yo. Di ba? Na parang, ay, akala ko yung asawa ko. Ikaw pala yan, Richard. Di ba? Ikaw pala yan, yung kakambal. Yan, ganun eh. Ganun yan. It's just that baka ikaw yung nakakapansin, ano? Siguro nami-miss nila. Natural, nami-miss nila. Nami-miss ninyo yung kapatid mo na sumakabilang buhay. Pero para mag-worry ng sobra about it, hindi naman. O, wag naman masyado. 'di ba? Ngayon mo lang nakikita na parang nakikita nila sa iyo si Robert. Mas nakikita nila sa iyo ngayon. Pero kahit noon pa, I'm telling you, kahit noon pa, 'di ba? Ikaw yung ganun na hindi mo lang pinapansin, nasanay ka lang. Nag-iba lang ngayon dahil ikaw na lang talaga ang nagmamay-ari ng nag-iisang mukhang 'yan sa mundong ito. At wala ka nang kamukha. Wala na yung kakambal mo. 'Di ba? Baka ikaw yung may kailangan i-adjust. Richard, ano, pati tuloy ako nalilito na. Ayun, ikaw Richard ang may kailangang i-adjust doon sa pagtanggap mo rin. Pero ang pinakamaganda diyan mag-usap kayo ng mga magulang mo, 'di ba, na alam ko ho na ganito, namimiss nyo si Richard, si Robert sa akin. 'Di ba, naiintindihan ko 'yun. Ganun din naman doon sa kanyang asawa, sa pamilya, 'di ba? Pero kung sino ka, eh 'yun ka lang. 'Di ba? Mas hindi, wala kang kailangan i-adjust, wala kang kailangan baguhin, 'di ba? It's a crazy thing to do. Okay, na sandali, bukas magpapaka Robert muna ako. Ayan, susunod na araw magpapaka ako muna ako. Mahirap 'yun. Ano 'yun, may split personality. Yung kakambal mo, tapos na yung mission niya dito. Nauna na siya, 'di ba? Let it go. 'Di ba? Let it go. You can only be you. 'Di ba? And it's mas magiging maluwag ang dibdib mo, 'di ba? Kung ikaw ay magiging ikaw lang. Wala nang iba pa. 'Di ba? Huwag mong lokohin ang sarili mo, huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. At 'di ba, you are unique. 'Yun, no? Merong nagko-komento sa gilid ko na aking ano, kahit pakambal kayo. Oh, 'di ba? We are all created uniquely different. 'Yan. 'Di ba? Magkaano 'yun, ha? Hindi redundant 'yun. We are all created, though we are all created equal, we are all created uniquely different at the same time. Ibig sabihin, magkaiba talaga tayo. And you can only be you. 'Di ba? Hindi ka pwedeng maging ako, hindi ka pwedeng maging yung kakambal mo, at hindi ka pwedeng maging magulang mo. 'Di ba? You can only be you. And you should be you. 'Di ba? Yun lamang yung mensahe ko para sa iyo, Richard. At huwag ka masyadong ma-stress. Magtulungan kayo. Mag-usap kayo ng magulang mo. Mag-usap kayo nung sister-in-law mo, pati nung anak niya. Mas maganda nga yun. Merong parang parang may buhay na alaala yung kapatid mo, hindi lang mga larawan, 'di ba? Sa pamamagitan mo, nakikita pa rin nila kahit papaano yung kapatid mo na pumanaw na. Oh, pero hindi naman ibig sabihin noon na kailangan mong gampanan yung mga hindi mo naman kayang gampanan, at yung kapatid mong si Robert lang yung may kayang gumawa. Mahirap 'yon. Mahirap 'yon. Don't even try. 'Di ba? Just be yourself. Just be you. Mga kapamilya, maraming salamat, ano, at Richard, for sharing this, your story. Ayan, at sa mga katulad na nalilito ni Richard sa inyong mga pinoproblema, sa inyong mga isipin, malaking bagay, maliit na bagay, komplikado, nakakatuwa, o kaya naman ay mapagpupulutan namin ng aral. Pwedeng-pwede nyo pong ibahagi yan sa amin dito sa Dear MOR. Ipadala nyo lamang po ang inyong private message, ang inyong kwento sa MOR Philippines Manila. Ayan, mag-PM lamang po kayo sa amin, at dyan na namin dadamputin, dyan na namin babasahin ang inyong mga kwento na ibabahagi sa amin. And rest assured, okay? Rest assured na kapag ka medyo confidential, ika nga, top secret, ganyan, na tayo-tayo lang, o kaya naman po po, itago nyo naman kami sa ganitong pangalan. Kaya medyo maselan yung kwento, okay lang po yan. Oh, talaga hong kasama yan sa sinumpaan namin tungkulin, ano? Oh, na hindi namin kayo ipakikilala, oh, kung ayaw nyo magpakilala. Ayan. Pero yung inspirasyon ninyo, yung kwento ninyo, yung pagkakamali nyo sa buhay na gusto nyo pagkadamputan ng matututunan ng iba, ay yun ang ibabahagi namin, di ba, para sa kanila. Kaya naman, MOR Philippines Manila, mag-private message po kayo dyan. And of course, pwede nyo rin po akong i-follow sa Instagram at MOR1019 Popoy. Ulitin ko lang, ha, at MOR1019 Opoy. Kaya huwag po kayo mauhuli bukas, alauna ng hapon, para sa ating Dear MOR Special kapag ka Friday. Muli, nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapo Poy.